Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Awaria wycieczkowca u wybrzeży Norwegii. Służby ratunkowe ewakuowały ze statku ponad 250 osób. Akcja trwa. W całym kraju dziś uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Polscy skoczkowie najlepsi w lotach narciarskich. Zwyciężyli w Planicy, zapewniając sobie końcowy triumf w Pucharze Narodów. 262 osoby ewakuowały służby ratownicze z pokładu wycieczkowca Viking Sky. Wczoraj około godziny 14 statek nadał sygnał Mayday i zarzucił kotwicę 2 mile morskie od zachodniego brzegu Norwegii. Do awarii 3 spośród 4 silników liniowca odbywającego rejs z Tromsø do Stavanger doszło podczas silnego sztormu. Według armatora na pokładzie liniowca znajdowały się 1373 osoby, w tym ponad 900 pasażerów. W akcji ewakuacji biorą udział 3 helikoptery. Każdy z nich zabiera na pokład 15 osób. Niefortunni pasażerowie, głównie Anglicy i Amerykanie, znajdują zakwaterowanie w hotelach w Molde. 16 z nich trafiło do szpitali, w tym 3 w stanie poważnym. Mają złamania, prawdopodobnie w wyniku upadków spowodowanych silnym kołysaniem. Akcję ratunkową utrudnia silny wiatr. Z powodu sztormu awarii uległ płynący z pomocą statek towarowy, którego 9-osobowa załoga również została ewakuowana. Wcześniej służby ratunkowe zapowiadały, że ewakuacja pasażerów Viking Sky potrwa całą noc. Ich rzeczniczka poinformowała, że akcja będzie prowadzona równolegle z próbami przywrócenia silników do pracy. Według informacji norweskich mediów, 2 silniki, które uległy awarii, udało się uruchomić. Do statku dopłynął holownik, który rano odholuje go do portu w Molde. Zwodowany 2 lata temu wycieczkowiec należy do norweskiego armatora. Na pokład może wziąć maksymalnie 1443 osoby. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W czasie wojny taką pomoc niosła organizacja Żegota. Szacuje się, że dzięki zaangażowaniu jej członków udało się pomóc 12 tysiącom Żydów, podkreśla dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Marcin Krzysztofik. Gdyby nie działalność Żegoty, tak wielu Żydów nie zostałoby uratowanych. To jest kwestia też wsparcia organizacyjnego, czy przez wystawianie lewych dokumentów, które umożliwiały życie w okupowanej Polsce, ale i również wsparcie finansowe dla Żydów, którzy ukrywali się. Ci ludzie musieli być żywieni. Te koszty były ponoszone właśnie przez Żegotę. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów jest obchodzony po raz drugi. Portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis Sprawiedliwi polskieradio.pl. Zmieniamy temat. Mamy pierwsze drużynowe zwycięstwo w Pucharze Świata w lotach narciarskich. Polscy skoczkowie stanęli wczoraj na najwyższym stopniu podium w słoweńskiej Planice. Wygrali i zapewnili sobie końcowy triumf w Pucharze Narodów. Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła o 8 punktów pokonali Niemców, a o prawie 25 Słoweńców. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, który miał 4. notę dnia. A tak o swoich skokach mówili Kamil i Dawid. Bardzo jestem zadowolony. Wiadomo, że nie jestem w super jakiejś formie w tym momencie, ale uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem i byłem częścią tej drużyny. Pewien niedosyt jest, jeżeli chodzi o metry, no ale to jest kwestia drugorzędna, bo te metry tak czy siak były na dobrym poziomie i walczyliśmy, myślę, że w dobrym stylu w tej drużynówce. Dziś ostatni akord sezonu, konkurs indywidualny, początek o 10:00. Wieczorem kolejne sportowe emocje, mecz w eliminacjach do Euro 2020. Polacy zagrają na Narodowym z Łotyszami. Idziemy dobrą drogą, a celem jest sprawiedliwa Polska, powiedział Jarosław Kaczyński podczas 3. Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Prezes PiSu przekonywał, że jeśli ta droga nie będzie kontynuowana, dotychczasowe dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości zostaną zniszczone. Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafią tej drogi kontynuować, ale nie chcą. Mówią, że nie chcą. Mówią, że mają zamiar to wszystko zmienić, że mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, że mają zamiar zniszczyć także, bo to też mówią, polską demokrację. Szef Platformy Obywatelskiej zapewniał, że w przypadku wygranej jego ugrupowania Polakom nie zostaną odebrane świadczenia socjalne przyznane przez obecny rząd. Podczas posiedzenia Rady Krajowej Partii w Warszawie Grzegorz Schetyna stwierdził, że Platforma Obywatelska znajdzie też środki na 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Rada Krajowa zatwierdziła kandydatów Platformy na listach Koalicji Europejskiej. Wczoraj konwencję miała Partia Wiosna. Zaprezentowała jedynki w wyborach do Europarlamentu. Na czołowych miejscach znaleźli się m.in. lider ugrupowania Robert Biedroń, działacz Solidarności w czasach PRL-u Zbigniew Bujak, posłanka teraz Joanna Scheuring-Wielgus oraz była wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Robert Biedroń otworzy listę warszawską. Podczas konwencji w stolicy mówił, że Wiosna musi pokazać, że inna polityka jest możliwa.

nadzieja. Czy słyszą Państwo tę radość, tę nadzieję, to światło w fortepianie i w kwartecie smyczkowym? Witold Janiak, pasjonat fortepianu, nauczyciel z wyboru, uwielbia komponować, co słychać również w tej kompozycji. Jest autorem całej pięknej płyty Noesis i utworu Nadzieja. Witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam Państwa. To taka nasza premiera w Trójce. Lekko komponowało Ci się ową nadzieję? No, chyba banał, jak powiem, że to była straszna w ogóle praca i straszna walka z materiałem i nic się nie układało. I począwszy od tego, że na którejś z pierwszych prób, jak umówiliśmy się już w ogóle wszyscy razem z kwartetem, to pomysły, które przyniosłem, no, okazało się, że się nie nadają zupełnie do niczego i w ogóle żaden z nich nie znalazł się na płycie chociażby. Nadzieja? Dlaczego nadzieja? Tytuły przychodziły ostatnie? Znaczy, wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, że ta muzyka jest, że one się na końcu pojawiły, ale one się, że tak powiem, skrystalizowały, one się pokazały i jakby stały się widoczne, jeśli spojrzało się na to wszystko z pewnej odległości. To często tak jest, także w rzeczywistym świecie. I okazało się, że to bardzo dobrze pasuje i bardzo dobrze to opowiada i oddaje klimat tego wszystkiego. Ja powiem ci, że próbowałem tak robić kiedyś na przykład, że zresztą no, zdarzało mi się i zdarza mi się, że mam faktycznie na przykład jakiś temat. I to jest taka sytuacja. I usiłujesz tak, skomponować na zadany temat. I cały czas sprawdzasz, czy ci to pasuje. Aha. No to jest koszmar jakiś w ogóle, więc lepiej nazwać utwór, kurczę, part one, part two, albo tam, nie wiem, sonata numer jeden i zostawić sobie jakby miejsce na ten temat. Jeśli on przyjdzie, to dobrze, jeśli nie, to muzyka jakby tutaj tematowi na poprzek nie powinna stawać. Ja zacząłem doceniać w ogóle te tytuły strasznie ostatnio i wydaje mi się, że z jednej strony artysta właściwie nie powinien w swojej widowni, swoich odbiorców nastrajać przesadnie. Instruować, jak mają słuchać. Ja jestem do dzisiaj na Berlioza obrażony w ogóle za te instrukcje w Symfonii Fantastycznej. Jestem obrażony na Beethovena za Symfonię Pastoralną, bo ja pamiętam, jak słuchałem tych utworów. Słuchałem ich przerażony, wgapiając się w ten tekst. W że nic ci się nie zgadza. Tak, albo sprawdzając się, jeszcze gorzej, sprawdzając się, czy mi się zgadza. I jeśli mi się nie zgadzało, to byłem przerażony. Jak mi się zgadzało, to od razu mi to uciekało i tak dalej. Więc to jest, żeby nie przeszarżować. Nie? A czym jest nadzieja dla ciebie? Jakby ideą, troszeczkę taką przewodnią w tej płycie było to, żeby spróbować wzbudzić w nas, zastanowić się, co te pojęcia, które są na przykład tytułami na płycie Noesis, co one dla nas znaczą. Dlatego mówi się o tym noetycznym oglądzie, jakby wspomniałem się doświadczenia, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, co te pojęcia dla nas znaczą, czy przypadkiem nie znamy odpowiedzi na te pytania od zawsze. Czy to nie są pojęcia, które są jakby niedyskutowalne? I są gdzieś w nas, intuicyjnie, tak. Podskórnie. I jakby wszyscy w zasadzie mamy bardzo podobne skojarzenia z tym wszystkim, ale dobrze było, żebyśmy odkryli. Czy kwartet odkrywał przy okazji prób? Kwartet bardzo radosny, bardzo energetyczny, bardzo młody, emocjonalny. Tak, tak. To są studenci Akademii Muzycznej w Łodzi, znakomici studenci. Dominika Schneider, Paulia Kołodziejczyk, Monika Świniarska i Jakub Lemański. No to jakby udzieliła mi się troszeczkę też ta energia od Wybierałeś nich. Wybierałeś ich sobie przy tak zwanym zielonym stoliku? Nie, bo jakby oni już byli wybrani, jakby oni się sami wybrali, bo oni się dobrze rozumieją i dobrze razem brzmią. Ten obowiązek był ze mnie zdjęty. To miały być takie osoby, które swobodnie poruszają się pomiędzy tą stylistyką improwizowania, nie boją się tego jazzowego improwizowania, a z drugiej strony no, są też muzykami klasycznymi, kwartet smyczkowy i my sobie wyobrażamy od razu no, tak, takie tak. Bardzo usztywnione towarzystwo. Prostujemy tak. Się nawet na siedzeniu, tak jest. No. Z jednej strony jest tak, że myśmy się wszyscy uczyli jakby troszeczkę tej konwencji, tej płyty, w trakcie prób i w trakcie koncertów. Dwa koncerty zagraliśmy z tym materiałem już. Jeden zagraliśmy rok temu, a drugi zagraliśmy teraz, po nagraniu, już po układaniu się płyty. jest taka sytuacja, że to wymagało od nas bardzo dużo pracy, jeśli chodzi, znaczy nie wiem, czy pracy, bo się tak... Może tak się słuchania siebie. Tak jest, oczywiście, bo to była niesłychana satysfakcja, bo fantastyczną sprawą jest na przykład to, że narracja tych płyt, mimo że jakby w sumie sztywno ustawiona dźwiękami zanotowanymi dla kwartetu smyczkowego, ona potrafi dryfować w ogóle w tak nieprawdopodobne rejony na koncertach, że to jest nie do uwierzenia. Ja się nawet zastanawiałem, czy na płycie nie umieścić na przykład dwóch wersji, przynajmniej jednego utworu, żeby pokazać... Zarejestrowanego z koncertu. Zarejestrowanego, nie wiem, nawet w studio. W tym samym dniu w ogóle, prawie że o tej samej godzinie, jak te sytuacje zmieniały, ale wiadomo, że improwizujący muzyk, to ma większe pole manewru, natomiast okazuje się, że oni tak fajnie w ogóle wyczuwali te kierunki w ogóle, w którym ja czasami tak sobie pozwalałem dryfować, że to jest... Szli za tobą, a jednocześnie słuchali siebie. A jednocześnie pozostawali jakby, z jednej strony pozostawali w nutach, a z drugiej strony naciągali czasami te nuty w ogóle do granic jakby tego, że to się jeszcze zgadza, że jeszcze ta interpretacja gra z tym, co jest zapisane. Nieprawdopodobnie satysfakcjonująca to była sytuacja. 7 utworów Noesis, tytuł całej płyty. Nadzieja, ziemia, światło, człowiek, samotność, obojętność, pojednanie. Najpierw jest nadzieja, potem stworzyła się z tego ziemia, a na ziemi pierwsze było światło, a potem był człowiek. A jak jest człowiek, to jest i samotność, i obojętność, no a potem pojednanie. Fajnie. Następny utwór, Światło. światło. Płyta Naizis, Witold Janiak. Rzeczywiście prześwietlony, delikatny, radosny, piękny obraz, a jednocześnie spokojny, jak rodzącego się świata. W trakcie, kiedy Państwo słuchali utworu, to znajdowaliśmy kolejne wątki. Gdzieś coś już się pojawiło. Skąd to znamy? Ten rytm, ten akord, że to trochę takie komponowanie to jest jak mądrość wcześniejszych doświadczeń innych ludzi, innych kompozytorów. Jak się człowiek rodzi w jakimś miejscu na ziemi, to, no to jest ważne. To jest ważne też dlatego, że on w pewnym sensie jakby no, przejmuje chcąc, nie chcąc dziedzictwo ludzi, którzy w tej ziemi mieszkali i coś tam może też dokonali czegoś, może większego niż on, może też mniejszego, ale w ogólnym rozrachunku jednak istotnego. I jest to jakiś motyw, czy są to motywy, które gdzieś kiedyś przez wieki ktoś inny również grał po swojemu. I tak. To jest jak przekazywanie takiej natomiast pałeczki w sztafecie pokoju. Ja naprawdę jakby nie tyle słuchałem takiej muzyki, żeby móc powiedzieć, że to mi weszło jakby w tą stronę. Ja nie wiem, skąd mi to weszło. Także tak mi się to czasami kojarzy, że jeśli widzisz, że to jest akurat ten pociąg, to możesz do niego wejść i później jakby przejechać się kawałek i czerpać z tego jakieś tam korzyści. Ale to nie ty prowadzisz ten pociąg. Hmm. Na płycie dziękujesz kilku osobom. Dziękujesz księdzu Zenonowi Kołodziejczykowi za rzucenie światła. No to takie mówię, najważniejsze rzeczy są tak ciężko przekazywalne słowami, a jak człowiek próbuje, to później tak wychodzi. Wychodzi światło. Jeśli wychodzi światło, to bardzo dobrze. No to jest człowiek, który jest kimś, kto mi tutaj faktycznie parę rzeczy wyjaśnił, ale nie tylko jeśli chodzi o tą płytę. Wyjaśnił mi parę innych rzeczy. Rzucił światło. Mi się wydaje, że to jest fajnie, żona akurat wymyśliła, ale bardzo to jest trafione, że rzucenie światła to nie jest nawet w ogóle pokazanie drogi, to jest tylko takie tutaj na początku, dostajesz przed sobą, żeby zrobić ten pierwszy krok, a później będziesz robić co chcesz, bylebyś tylko wiedział tak z grubsza, o co ci chodzi. Marzena i Sławomir Lachowscy za przeniesienie świata idei do rzeczywistości. A to w dużej mierze dzięki nim powstała ta płyta. Znaczy długo? Zmaterializowała. A długo myślałeś nad nią, zanim odważyłeś się znaleźć kwartet, wejść do studia, naprawdę urzeczywistnić to na papierze? Nie uwierzyłbym, jakby mi ktoś powiedział, że to będzie tyle trwało, to bym się za to nie zabrał kompletnie. To była straszna, straszna praca, tym bardziej, że jeszcze nasz znakomity realizator Krzysiu Sztekmiller jest człowiekiem niesłychanie zajętym i wstrzelenie się tam, że tak powiem, w jego terminy, to była naprawdę ekwilibrystyka, no ale super, że to się udało. Bo nagrywaliście tak zwaną na jazzowo, jeden do jednego na setkę? Tak. I to był też jakby, ja miałem różne pomysły, bo nie miałem doświadczenia w ogóle w takich sytuacjach i miałem takie, no nie wiem, przeróżne pomysły, żeby to nagrać. Najpierw to, najpierw tamto, natomiast Krzysztof i to mi się też, to też jakby ja to tak traktuję jako taką ideę przewodnią jakby, która nas bardzo mocno ukierunkowała w tym wszystkim. Bo on tak popatrzył na mnie, mówi, no ale jak ty to chcesz nagrać? To po kolei? No ale jak? Nie, tak w ogóle nawet nie tłumaczył mi tego, tylko jakby ja w tym momencie zrozumiałem, że no to przecież to musi grać razem i to przecież to nadrzędną sprawą było zachowanie takiej spójności emocjonalnej, żeby nie przerywać jakby, nie przerywać tego klimatu tego zrozumienia. Tak. I to wcale nie jest takie proste, bo no to trzeba stworzyć, że tak powiem, jakąś atmosferę też w ogóle na tych nagraniach i tutaj znowuż jakby ukłon w stronę Krzysztofa, który nam w tym bardzo pomógł i no, pod różnym względem, pod bardzo szeroko to wszystko jakby doceniam. Obojętność. Kiedy rodzi się człowiek, wraz z nim rodzą się i samotność, i obojętność. Bardzo emocjonalna obojętność. Obojętność. Kolejny utwór z płyty Nisys, który dla mnie układa się w pewną absolutną całość. Nie wiem na to, co autor, ale może nie powinna nam pytać. Bo interpretację zostawia się każdemu osobiście. To, że to się układa w całość i że ja ci tego nie powiedziałem. Jeśli to słychać, no to jest jeden z największych komplementów, jakie mogłem usłyszeć w sumie. Stefan Kisielewski. Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą której zyskaliśmy przewagę. I to cię trochę uspokaja taka świadomość, że właściwie to mi wyjaśnia tą sprawę właśnie, że ja nie wiem, jak to się wszystko zdarzyło po prostu. Mhm. I jakby też słuchając tych dźwięków odczuwam bardzo dużą satysfakcję, ale też nie taką... Właśnie nawet nie odczuwam tego, że jestem z tego dumny, bo jakby nie odbieram tego, że to w ogóle jakaś... że ja w tym udział jakiś miałem. Nie, dziwnie to brzmi, ale tak jakoś to samo się stworzyło. Niezwykle obrazowa muzyka, nie filmowa, bo podobno jazzmeni nie lubią bardzo tego określenia, jest trochę obraźliwe, ale obrazowa. No pewno nie wszyscy, oczywiście. Natomiast mi się wydaje, że na przykład muzyka filmowa, no bo to jakby faktycznie, że zdania są podzielone, nie? Niektórzy mówią, że muzyka filmowa jakby powinna być w stanie funkcjonować bez obrazu. Natomiast mnie się Natomiast mnie się wydaje, że dobra muzyka filmowa, czy jakakolwiek muzyka pisana z jakimkolwiek założeniem pozamuzycznym, typu, nie wiem, muzyka baletowa, muzyka filmowa, jakaś, nie wiem, opera czy coś, ona powinna, lub na przykład, nie wiem, muzyka, nie wiem, kurczę, pop na przykład lat 80. z czasów istnienia MTV. Kiedy ten obraz jakby zaczynał być w tej muzyce istotny, mnie się wydaje, że muzyka filmowa po zabraniu, dopiero z filmem powinna tworzyć... Z obrazem? Tak, powinna tworzyć jakby stuprocentową całość. Ta muzyka z płyty Nisys nie jest muzyką filmową, ale jest muzyką z elementami obrazowymi, że jest bardzo obrazowa i bardzo emocjonalna. To chyba każdy by tak też chciał, żeby to tak było. Natomiast to dużo to jakby trudu i problemów oczywiście rodzi, generuje różnych takich po drodze. Natomiast ta opowieść, która jakby powinna być gdzieś w utworze, czy nie wiem, w wierszu, czy w filmie, czy w czymkolwiek, co jest jakimś takim przejawem świadomej działalności człowieka, powinna być jakaś opowieść w tym wszystkim. Więc jeśli ta opowieść jest wyczuwalna, to wtedy ta muzyka będzie obrazowa. Rozmawiałem nawet ze studentami na ten temat, dlaczego oni zgłaszali, że tak powiem, to młodzi ludzie, kurczę, a zgłaszali zastrzeżenia na przykład do muzyki, na przykład pop, że zmieniło się w ich odczuciu na przestrzeni kilku ostatnich, nie wiem, 20 lat powiedzmy, zmieniło się to, 20 lat więcej, że kiedyś te piosenki posiadały na przykład, że to były historie. Tam myśmy tam wspominali, kurczę, nie wiem, na przykład stoję pod budką, pora brzydka, za uchy, nie, wesoły diabeł, lub ten męski blues, który też opowiada niesłychaną historyjkę i człowiek czeka do tej ostatniej zwrotki w ogóle, żeby usłyszeć, o co tam chodziło. I to się okazuje, że dla ludzi, którzy są młodzi, to wcale nie jest, kurczę, do końca też istotne, żeby się bujać przy tej muzyce i śmiać się nie do końca. Opowieści. Tak, chcą mądrej opowieści. Dokładnie, interesującej opowieści z puentą taką, która ich zaskoczy, która da im do myślenia. No kurczę, no to przecież to są 20-letni ludzie, nie? To bardzo dobrze chyba. To jest informacja dla nas i dla tak muzyków. W przestrzeni publicznej funkcjonuje, mam wrażenie, rodzaj takiego przeświadczenia, że młodzież to się musi tutaj bawić, tu się pokręcić, tutaj, kurczę, popodskakiwać. A tu się okazuje w ogóle, że ja ostatnio od ludzi w wieku około 20 lat jakby nauczyłem się bardzo dużo. I to zarówno od ludzi, z którymi gram, których uczę, z którymi spotykam się w ogóle jakby w takich przeróżnych miejscach i oni potrafią, że tak powiem, zgłosić zastrzeżenia do tego, co spotykają w swoim życiu. Zastrzeżenia takie, które świadczą o tym, jak bardzo są to ludzie rozwinięci i świadomi. I potrzebują czegoś mądrego. I potrzebują czegoś, kurczę, nie potrzebują tej takiej tej sieczki takiej, no tylko no, potrzebują historii, potrzebują mądrej opowieści. Czegoś, co ich poruszy. No. I prawdy. Ja patrzyłam, kiedy koncertowaliście z płytą Stabat Mater Dolorosa. Przychodzili młodzi ludzie. Tak. A tak samo jak na koncerty lub na te, co mnie na przykład też jakby tak zawsze zaskakiwało i strasznie jakby jestem taki, no nie wiem, w podniosłym nastroju się od razu robię. Jak widzę na przykład, jak ludzie młodzi przychodzą na przykład też na te potańcówki z muzyką tradycyjną. Mhm. No to kurczę, to są sami młodzi ludzie w ogóle. No, bierze ich to. Oni tego nie udają. Nic nie wymyślają. A koncertujecie jeszcze z płytą Stabat Mater Dolorosa? No w tym roku będziemy w studiu Szpilmana 15 kwietnia. Zapraszamy wszystkich. Niezwykła płyta z twoimi aranżacjami ze śpiewem Adama. Właśnie przeznaczona na wielki post refleksyjna, niosąca ze sobą ważne treści, też ludowe pieśni, ludowe akcenty. Tak, tak. No okazuje się, że to tak jakoś... Ja nie mówię, że nie można przed tym uciec, bo tak przesadnie człowiek nie ucieka przed tą ludowością, wręcz przeciwnie. Ale wszystko się jakoś przenika. Ale to się przenika, no więc jakby to jest takie taki naturalne bardzo i jakoś no, satysfakcję to niesie taką... No dla mnie to jest cały czas jakby takie zaskoczenie. Patrzę na to, mam niesłychaną w ogóle jak taką satysfakcję, jak przyglądając się w ogóle właśnie tym młodym ludziom, którzy chodzą na te potańcówki, uczą się tego oberka, przychodzą na Stabat Mater Dolorosa. Ja na nich patrzę, obserwuję, próbuję wyczytać, co nie mają na tych twarzach, co mają? Oni są w ogóle. I co mają? No mają coś takiego, kurczę, czego ja nie miałem, jak byłem w ich wieku. Mają dużo więcej głębi, mają dużo więcej zrozumienia, mają dużo więcej, no mówi się wartości. Ciekawości. Co to są wartości? Że to jest wartościowe, to co oni mają na tych twarzach. A ja patrzę na płytę Noesis. Płyta zamyka utwór Pojednanie, wpleciony w motyw pieśni. Przepiękna melodia, która rozpoczyna. Wyszło to spod palca, ale jakby no... Też słucham tego i chętnie mu głoszę jakiś konkurs. Jak ktoś gdzieś znajdzie w ogóle tą melodię. Linię melodyczną, która rozpoczyna utwór. Tak, ale wiesz co, z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, że na płycie Zagrajcie swoją muzykę, ostatni utwór, jest identyczny jak jeden z utworów, które słyszałem na płycie Hunhurtu. To jest identyczna melodia. Kropka w kropkę, tylko u nas jest demol, a tam było w cismol. Natomiast to może świadczyć, no podejrzewam, że raczej te dwa środowiska, jakby, które wygenerowały tą melodię, bardzo czyli ściśle gdzieś przenikały się. Tak. No nie, no tu była Mongolia, tu była Polska. To nie miało szans się w ogóle nigdzie spotkać, nie? A to jest dokładnie ta sama melodia, to jest nieprawdopodobne. Więc może, nie wiem, no tak z tym pociągiem, nie? Że gdzieś tak wsiadasz do tego pociągu, później z niego wysiadasz i tam ktoś ci coś do kieszeni włożył po drodze i nawet nie wiedziałeś. Pojednanie? Dlaczego pojednanie to utwór, którym kończysz płytę? Nie lubisz takich pytań, no. Ja wiem. Znaczy i lubię, i nie lubię. Nie lubię, bo są trudne, a lubię dlatego, że skłaniają mnie do tego, żeby się zastanowić, że odpowiedź na to pytanie na pewno gdzieś istnieje. Dlaczego pojednanie? Pojednanie to jest coś takiego, co przychodzi po tym, co się zdarzyło. I to, co się zdarzyło, żeby nastąpiło pojednanie, to na pewno nie było nic takiego przesadnie miękkiego i przytulnego. To musiało być trudne, ale pojednanie to jest taka sytuacja, że człowiek z człowiekiem na przykład znajduje wreszcie wspólny język, że to jest możliwe. Sobie życzę przede wszystkim tego, żeby odnajdywać to pojednanie. No takie trochę rozważania nad kondycją człowieka. No ale to tak trochę... Tak, no, trochę tak trochę wyszło, no. No i bardzo dobrze. Ja nie wiem, czy to takie niezadęte jest trochę, co? Może? Chyba nie. Nie? Jezu, mam nadzieję. Sam powiedziałeś, że ludzie potrzebują trochę wartości, trochę mądrości. No to Noesis. Płyta zakończona rozważaniem o pojednaniu. Witold Janiak, kompozytor, pianista. Bardzo pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.